چوتھا سوال تھا کہ اگر کوئی خاتون ہے جو گورنمنٹ جاب پر ہے اس قسم کا کر رہی اور شوہر کا انتقال ہو جائے جس میں 10 دن سے زیادہ چھٹی نہیں ہے, تو اس معاملے علماء کی دو فتاوی اور دو رائے ہیں, دونوں رکھ دیتا ہوں. پہلا یہ, وہ سب سے پہلے اپلیکیشن دیں گے کہ میرے مذہبی مسئلہ ہے, میں 4 مہینے 10 دن نہیں آ سکتی ہوں, یہ میرا مذہبی مسئلہ ہے. یہ رکھ سکتے ہیں, ہندوستان کے قانون نے اجازت دی تھی, ہم نے اپلیکیشن فائل نہیں کی تو انہوں نے ہم کو نہیں دیا یہ چھوٹ. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ جیسا سکھ مذہب کے لوگوں نے یہ سب چیزیں پہلے فائل کر دی کہ اگر ہم سکھ ہیں تو ہم داڑھی رکھیں گے, کوئی محکمے میں جائیں گے, حتیٰ کہ ملٹری میں بھی جاتے داڑھی رکھتے ہیں. ملٹری تو دور, اگر یہ ہوٹل مینجمنٹ میں ہوں گے تو داڑھی والے ہوں گے. لکھا لیا انہوں نے, بھائی ہمارا مذہب ہی یہ مسئلہ ہے, اور ہم ٹربن سر پہ جو ہے امامہ مان لیں گے. ٹھیک, وہ مسلمانوں کا, یہ مسلمانوں کی مشا. یاد رکھیے, سکھ مذہب جو تھا وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں تھا ایک زمانے میں. آپ اگر وکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا میں جائیں گے تو وہ دیں گا سکھزم آف شوٹ آف اسلام, یہ اسلام سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے. اس لیے کہ اکثر رسومات وہ سب جو گرو نانک کے تھے وہ مسلمانوں میں نے صوفیت جانتے نا, کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے. صوفیہ, وہ صوفی تھا ایک انسان, بعد کے آنے والے گروؤں نے اس کو تبدیل کرتے کرتے اس مذہب پہ لایا, اور آخر میں وہ جو ایک سیاسی جنگ ہو گئی آخری گرو گوبند سنگھ اور اورنگزیب میں, تو پھر وہ ایک مذہبی شکل لے کر وہ بالکل ایک الگ ہی ہو گئے. ورنہ وہ وہی درگاہوں پہ جانا, مسجدوں کی تعمیرات کرنا سب سکھ کرتے تھے, مسجدوں میں عبادت کرتے تھے پہلے, ابھی گرودوارے شروع کیے انہوں نے. ٹھیک, تو انہوں نے لکھوا لیا, یہ ہونا ہم کمپلسری ہے. ٹھیک, اسی طرح ہمارے پاس ایک کرپان رہے گا, چاقو ہوتا ہے ڈرائیگر, رکھیں گے, اور مذہبی ان کو اجازت ہے کہ وہ کہیں بھی لے جا سکتے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایئرپورٹ بھی لگا رہتا ہوں, ریلوے اسٹیشن بھی کھڑے, کیوں؟ تو انہوں نے لکھوا لیا. اب افسوس ہم نے یہ سب چیزیں کیوں نہیں ڈالی, تو سب سے پہلے آپ چونکہ نہیں ہیں تو ایک خاتون پہلے کیا کیے, اپلیکیشن دے اس کے رشتے دار کی, بھائی مذہبی مسئلہ ہے, اس بنیاد پر 4 مہینے 10 دن جب کسی کا شوہر مر جاتا تو ہمارا مذہب اس کا حکم دیتا ہے, آپ اس کو نوٹ کریں. لیکن اگر مسئلہ یہ ہو کہ اگر گھر میں جو ہے کمانے والا شوہر اور بیوی تھے بےچارے اور بڑی غربت تھی, بیوی اگر 4 مہینے 10 دن نہیں کمائیں گی تو گھر بیٹھ جائیں گا, تو یہاں رشتے داروں کام ہے 4 مہینے 10 دن اس کا گھر چلائے. بھابھی ہے تو اس کے دیوروں کا کام ہے, جیٹھ ہے, بھائیاں ہیں اس میں, اگر کوئی نہ ہو. آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کم لوگ مدد کو آتے ہیں, لوگ بولتے ہیں ہمارا نہیں چل رہا تم کو کہاں سے دیں گے. خواہشات اتنی ہم نے اپنا لی ہے کہ خواہشات کے چکر میں کہاں سے ہم دوسروں کی مدد کریں گے, کہ میرے کو گاڑی ہونا تو نہیں گاڑی ہونا, خواہشات خواہشات خواہشات نے ہم کو ڈبا دیا پورا. ایک زمانہ تھا لوگ 10 روپے کماتے تھے, 2-2 4-4 خاندان پلتے تھے, اب لاکھوں کما کے بھی یہ خاندان نہیں پلتا ہے ہم سے. خواہشات, کیا ضروری 10,000 کا ہینڈ سیٹ لے آپ, 1,000 کا بھی لے سکتے ہو, 9,000 تعاون اور مدد کے لیے رکھے, اٹھا کے امت کے لیے, نہیں ہوتا ہم سے وہ جذبہ بھرا. تو اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس کی مجبوری ہے, یہاں پورے امت کو لیکن انشاء جو ہے اس کی پکڑ ہوں گی کہ کیوں اس عورت کی مدد اور تعاون نہیں کی, یہ حکومت کا کام تھا مسلم اگر ہوتی تو. بہرحال تو کرے, اگر ایسا کچھ سپورٹ نہ ہو اس کو, چاروں طرف سے بیچاری پریشان ہے, تب تو اس کی مجبوری ہے, وہ گھر سے باہر نکلیں گی اور بالکل کریں گی وہ کام. ٹھیک, دوسرا یہ ہو سکتا ہے ایک شخص کہ آپ جو ہے کچھ اور اپلیکیشن جیسا جو ایکس وائی زیڈ دوسرے ریزنز ڈال دیجیے, دوسری وجوہات جیسا کہ میڈیکل لیو کچھ اگر ہو سکتی اتنی لمبی, کچھ بھی اب کرنا تو ہے. بہرحال کوشش تو یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے نہیں جائیں گے, یہ کوشش کرنا, لیکن اب بہرحال مجبوری ہو تو پھر تو آپ کو جانا ہی پڑے. دوسرا علماء نے کہا ہے کہ نہیں جائیں گی تو نہیں جائیں گے کسی بال میں, پھر جاب چھوڑ دے, خیر میں اس کا خیال نہیں ہوں, اگر اس کی مجبوری حالات ہے تو بہرحال وہ کرتی رہے, لیکن یاد رکھیے اتنی ہی اس کو چھوٹ ہے, نکلے گھر سے آفس جائے, خامخواہ لوگوں سے بات چیت, لوگوں سے خامخواہ غم منانا 3 دن کے بعد بھی جا کے کہ میرا شوہر مر گیا میں فلاں ہوں. ٹھیک ہے, اس سے کچھ کنسیشن لینے کی کوشش کرنا کہ میرا شوہر مر گیا تو مجھے کچھ کنسیشن میں کام آدھے دن کروں گی فلاں, یہ درست نہیں. آپ خاموشی جائیں گے, کام کیا اور آ گئے, پھر تو ابھی 4 مہینے 10 دن آپ کے غم کے ہیں. آفس میں کچھ خوشیاں ہو رہی ہے, کوئی دعوت دے رہا ہے تو کہہ دیجئے میرے غم کے دن ہیں, مجبوراً آفس آ رہی ہوں, بس اتنا کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ میں کوئی کام